Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op Scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het potverdimme 9 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Hartelijk gefeliciteerd, Willem van Hanegem, met je 80ste verjaardag. Van Hanegem als stem van het oog. Wim Hanegem leerde ik in de jaren 60 kennen van het Utrechtse Velox. Bij het Rotterdamse Xerxes en het Delftse Xerxes DHC werd Wim Willem. Met Van als extraatje voor zijn achternaam. Willem van Hanegem voetbalde briljant en hij leerde in Nederland dat je niet gozer zegt, maar gozort. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Mensen met hoge inkomens krijgen andere vormen van kanker dan lagere inkomensgroepen. Dat was het nieuws van vandaag. Huisarts Shakib Sana ligt vanuit zijn praktijk in Leerdam en Delfshaven toe. Binnenkort nieuwe processen tegen Nederlandse IS-vrouwen. Tania Mera kent het denken van IS-vrouwen. De Noordwijkse historicus Mark Seilmans onderzocht de ondergang van stoomschip de Mandy, morgen 107 jaar geleden. Een bizar verhaal. En Joke de Wolf vertelt over de kunstenaar André Molotkin, die van Julian Assange's strijd kunst wil maken. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 20 februari. We have hacked the hackers. De politie- en veiligheidsdiensten van 11 landen gaven hackers een koekje van eigen deeg. Er zijn wereldwijd 34 servers op dit moment neergehaald, waarvan de Nederlandse politie er 13 servers heeft in beslag genomen en ook heeft verstoord. Het gaat om servers van de beruchte hackersgroep Lockbit. Lockbit has become the most active and destructive ransomware group in the world. Met hun software werden bestanden van bedrijven en particulieren versleuteld om vervolgens losgeld te kunnen vragen. De politie hoopt dat de actie effect heeft. Wij denken dat we met deze actie enorm veel nieuwe slachtoffers hebben voorkomen en de Lockbit-organisatie voor een belangrijk deel hebben kunnen neerhalen. Toch moeten de hackers blijven vrezen voor de veiligheidsdiensten, zegt de FBI. We will continue to work relentlessly with our partners around the world to find you, shut you down and bring you to justice. Het Britse Hooggerechtshof buigt zich over de uitlevering van Julian Assange, de WikiLeaks-klokkenluider die in 2010 duizenden Amerikaanse geheime documenten openbaar maakte. The High Court in London is going to hear today what could be the final bid by the WikiLeaks founder Julian Assange to avoid extradition to the United States. Het is zijn laatste kans om uitlevering te voorkomen. De Amerikanen hebben 17 aanklachten tegen hem, onder meer voor spionage. Voor de rechtbank in Londen demonstreerden tientallen mensen voor zijn vrijlating. In de Verenigde Staten kan hij een celstraf krijgen van maximaal 175 jaar. De vrouw van Assange denkt dat hij een uitlevering niet overleeft. The United States plotted to murder my husband. It's an attack on the truth and it's an attack on the public's right to know. In Zeeland zijn er grote zorgen over het toenemende gebruik van flakka, ook wel de zombie drug genoemd. Mensen die zien bijvoorbeeld iemand wildvreemde in hun tuin, waar ze totaal geen contact mee krijgen, omdat ze dus in hun eigen wereld zitten. De politie moest laatst een flakka gebruiker van een kruispunt halen. Dat ging niet eenvoudig. Om dat tegen te gaan moesten we echt met 4 collega's de persoon in bedwang houden. Dus dat is elk ledemaat 1. Volgens artsen kan de zombiedruk voor veel klachten zorgen. angsten, paniek, psychotische klachten. Je temperatuur gaat omhoog, je bloeddruk stijgt, je spierspanning staat eigenlijk continu aan. De overbuurman van de kerk in het Limburgse Urmond kan eindelijk uitslapen. Hij stapte naar de rechter omdat hij het geluid van de kerkklokken zat was. De uitspraak, de klokken moeten stiller. Nou hebben we op de klok hebben we leren gepakt. Hè? Dus op deze manier hebben we het nou het vervolg opgelost. Hè? Deze dorpsgenoot vindt het maar belachelijk. Ja, ik vind het onzin. Ik bedoel, ja, je woont er in de buurt, dus ja, kies je voor of kies je niet voor. Hè? Dus, Het is dus wachten op nieuwe klachten. Denk door het dempen van het geluid dat dus mensen die wat verder af horen de klok niet meer horen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen met Juri Stubenitski. Erik van den Burg maakt zich zorgen. De demissionair staatssecretaris voor asiel ziet tijdelijke opvangplekken binnenkort verdwijnen. Het komt volgens de Telegraaf door het naderende festivalseizoen. In Biddinghuizen vallen de grootste klappen. Daar moet een locatie voor 1 april leeg zijn, want er worden grote festivals georganiseerd. Het betekent 1000 plekken minder. Terwijl er helemaal geen buffer is, zegt Van den Burg bezorgd. Er is geen plan B. Kleine bedrijven raken achterop met verduurzaming, zeggen economen tegen Trouw. Het gaat om ondernemingen met minder dan 250 medewerkers. Veel ondernemers voelen zich niet verantwoordelijk voor het halen van klimaatdoelen. En als ze wel willen vergroenen, dan weten ze vaak niet wat ze kunnen doen, zegt MKB Nederland. Regels zijn ingewikkeld, subsidies moeilijk te vinden. Meubelfabriek Pastoe heeft faillissement aangevraagd. De oorzaak is niet bekend, maar volgens het FD is er een behoorlijke schuldenberg. Mogelijk komt er dus een einde aan het merk dat met sober en modern design voor een interieurrevolutie zorgde in Nederland. Maar er zijn lichtpuntjes. Want volgens de curator zijn er behoorlijk wat partijen die het bedrijf of delen daarvan willen overnemen. Er zijn genoeg opdrachten en het is een gewild merk. Twintigers en dertigers die een dierbare verliezen merken vaak dat er geen tijd is om te rouwen. En daarom is er in Amsterdam een rouwcafé opgericht. Daar kunnen jongvolwassenen 1 keer per maand praten en met elkaar eten. Het Parool stuurde een verslaggever. Die kwam zo'n 20 mensen tegen. Bij binnenkomst kregen ze van de oprichter van het rouwcafé meteen de vraag waarom ze waren gekomen. Dat tilt mensen over de drempel heen, zegt hij. Met het café wil hij jongvolwassenen een plek geven om op eigen kracht een netwerk van steun op te bouwen. Zoals de 24-jarige Lizzie. Zij verloor haar vader aan alvleesklierkanker. Ze praat erg graag over hem, maar ze is bang dat het bij vrienden al snel te veel is. Het rouwcafé voelt voor haar als een warm bad. Een van de weinige SGP-bestuurders ligt onder vuur. Wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland. Voor de verbouwing van haar huis in Zierikzee heeft ze een bouwstop opgelegd gekregen van haar eigen gemeente. Als ze doorgaat met klussen, volgen er dwangsommen, staat in het Nederlands Dagblad. Ze woont in een rijksmonument en heeft de regels rond de verbouwing op zeker 10 punten overtreden. Zo is er illegaal asbest weggehaald. In een verklaring zegt de wethouder dat het haar heel erg veel spijt en dat ze haar uiterste best doet om dit netjes op te lossen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Barcelona, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from your earth, I gather you know. No, every time you have to go, shut my eyes and you. I'll be lying right by your side in Barcelona. Every time you have to. Barcelona, oh, Barcelona, oh, Barcelona van George Ezra. Mensen met de laagste inkomens krijgen vaker kanker dan andere bevolkingsgroepen. Ze lopen meer risico, zo roken ze meer en doen minder vaak mee aan bevolkingsonderzoeken om kanker vroeg te ontdekken. Het blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland dat vandaag uitkwam. Shakib Sana is huisarts in Rotterdam-Delfshaven en in Leerdam. Hij heeft veel patiënten onder de laagste inkomens en hij heeft vanavond toch tijd gevonden om in het oog zijn verhaal te doen. Goedenavond, Shakib Sana. Een hele goede avond. U heeft veel patiënten onder de laagste inkomensgroepen, hè, meneer Sana. Herkent u het beeld uit het onderzoek? Krijgen uw patiënten inderdaad vaker kanker? Ja, ik herken het beeld zeker. Ik ben al 14 jaar huisarts en ik heb als waarnemer gewerkt in een welvarende wijk of ook een niet welvarende wijk of achterstandswijken. Dat is hoe je het ook wel wil gaan noemen. En armere wijken. En daar zie ik inderdaad een toename van of ja, vaker voorkomen van kanker en bepaalde kankersoorten bij mijn patiënten vanuit laag sociaal-economische statuswijken. Ja, en welke vormen van kanker zijn dat dan die u aantreft bij uw patiënten met de lagere inkomensgroepen? Nou, op stip staat longkanker. Ik zie ook blaaskanker, maar ook borstkanker of een baarmoederhalskanker komt ook vaker voor. Maar eigenlijk zijn er ongeveer 12 soorten van kanker die min of meer aan roken gerelateerd zijn. Waarvan eigenlijk het bewezen is dat ze aan roken gerelateerd zijn. En die vorm van kanker komt eigenlijk het meest voor. Denk ook aan een pancreas of een alvleesklierkanker, maar ook keelkanker, maagkanker, darmkanker. Wat daar vaker voorkomt. En natuurlijk bij de vrouwen ook de borstkanker. Ja, en toen bent u zich natuurlijk als huisarts in die twee verschillende wijken gaan afvragen: roken mijn patiënten met de lagere inkomens nou meer dan de andere patiënten? En komt dat eruit inderdaad? Ja, zeker. Ik denk, ik heb ook even vandaag naar cijfers gekeken. Het is ook zo dat bij de patiëntengroepen van tussen de 45 en 65... daar is ongeveer bijna factor 3 roken mensen in achterstandswijken vaker dan mensen in welvarende wijken of ook mensen die hoger opgeleid zijn. Een factor 3 zelfs, ja. En ongeveer in de wijken met een lager opleidingsniveau, dat is dan ongeveer tussen 37 en 40%. En laat dat nou maar ook eigenlijk ook die patiënt, die populatie zijn wat ik in de praktijk heb. En er zijn ook vaak mensen met suikerziekte, ook mensen met hart- en vaatziekte, maar ook bij eigenlijk vrij jonge leeftijd, rond de 60 jaar, bij wie ook, ook soms ook veel jonger een kanker wordt gediagnosticeerd. Ja. En dan heb je het over longkanker en bijvoorbeeld blaaskanker. Ja. Tussen de 37 en 40% van de patiënten rookt. U bent onder andere huisarts in Delfshaven, Rotterdam. Is het voor u als huisarts niet frustrerend om die patiënten steeds weer te wijzen op het risico van roken? Nou, ik ben meer dan 10 jaar huisarts in Rotterdam Delfshaven geweest, maar nu werk ik ook in Leerdam-West. En eigenlijk zijn er qua risicofactoren en qua sociaal-demografische factoren zijn ze vergelijkbare wijken. En daar zie je hetzelfde probleem voorkomen. Ja. Nee, het roken komt vaak voor. Maar nee, ik raak niet gedemotiveerd. Nee? Ik raak eigenlijk veel meer, moet ik zeggen, gefrustreerd dat wij jaar in jaar uit eigenlijk deze cijfers worden gepresenteerd in meerdere vormen, maar dat wij als samenleving niet in slagen om de determinanten, om de risicofactoren gaan aan te pakken. Ja. En heel vaak komt eigenlijk armoede als een van de belangrijke determinanten onder roken of stress of heel veel vormen van ziektes. Ja, want armoede leidt tot stress, stress leidt tot roken. En dan is er de huisarts die deze patiënten erop wijst dat het niet verstandig is om te roken. Ja, eigenlijk de cirkel is gewoon zo simpel is dat. En mensen die, als ik aan mijn patiënten vraag, en meer dan 99% van mijn patiënten, als ik vraag wanneer ben je gestart met roken, en dus bijna allemaal wanneer ze jonger dan 18 jaar waren, en eigenlijk de merendeel wanneer ze 12 of 13 jaar oud waren. En die patiënten zeggen ook van, ja, als ik aan ze vraag, zo'n open deur vraag, zou je het doen als je het nu zou doen? Nee, natuurlijk niet. Maar er werd niet tegen ons gezegd, en om de hoek van de straat was een sigaret te kopen. En mijn ouders hadden stress thuis of armoede. En daar gingen wij ook roken. En je merkt ook de tabaksfabrikanten en tabaksverkooppunten zijn ook geconcentreerd in de wijken. Ja. Waar natuurlijk veel meer klanten zitten. Dus mensen die ook veel meer roken. En laten we gewoon vooropstellen, roken is een ziekte. Is een verslavingsziekte. Ja. En dan moet het ook als ziekte ook op die manier ook benaderen. Ja. Het is niet ook een eigen schuldige bult van de patiënt altijd. Ik ga naar een andere belangrijke conclusie van het onderzoek van het Integraal Kankercentrum. Die stellen mensen in lagere inkomensgroepen doen volgens het onderzoek minder vaak mee aan bevolkingsonderzoek. Hoe verklaart u dat? Nou, dat is ook het beeld dat we ook in de praktijk ook zien, heel vaak al eigenlijk langere tijd. En dat komt ook, denk ik, deels door informatiekloof. Want je merkt ook bijvoorbeeld, heb het over alleen over kankerscreening. Want de brief die komt, het mensen begrijpen dat niet. De brief is vaak in het Nederlands, maar ook vaak niet altijd in een makkelijk begrijpbare Nederlands. Het wordt wel steeds slagen gemaakt om het makkelijker te maken. Daar ben ik ook weer blij mee. Maar het is gewoon voor de patiënten lastig. En ook zo dat voor patiënten wordt het risico van, oké, er wordt nu meteen bij mij kanker ontdekt. Wat dan? Maar eigenlijk zijn natuurlijk screeningstesten. Je gaat kijken van tevoren al of mensen, of er cellen zijn die afwijkend zijn, die kanker zouden kunnen worden. Of een knobbel die eigenlijk in veel meer eerdere fase ontdekt zou kunnen worden. Ja. Dus die informatievoorziening, dat gewoon schort. En wanneer zijn soms patiënten die bij ons komen met klachten, bijvoorbeeld vaginaal bloedverlies, wat afwijkend is. En dan komen ze ook soms met een dichte brieven van de bevolkingsonderzoek. Of ze het niet gedaan hebben, zeggen ze, ja, maar ik wist niet hoe ik afspraak moest maken, ik was bang. En je moet die patiënt op een andere manier gaan benaderen. En alleen brieven sturen gaat niet altijd helpen. Ja. Hoe stimuleert u uw patiënten om wel mee te doen aan bevolkingsonderzoek? Uitleggen. Zo'n parallel met de coronapandemie werd ook gezegd dat de patiënten vanuit de achterstandswijken, die willen geen vaccin hebben. Maar wanneer wij ook naar de markt gegaan zijn om die mensen goed uit te leggen, of naar wijkcentra's, en dat blijkt zij gewoon dat wel, vaccin wel te nemen. En hetzelfde geldt ook op bevolkingsonderzoek. Als je de patiënten goed uitlegt en de tijd voorneemt, natuurlijk tijd is schaars, maar tijd moet nemen, want het gaat uiteindelijk om het sparen van leven van patiënten. En dan zijn ze wel bereid om die test te nemen. Dan gaan ze zeggen, ga over nadenken. En op een gegeven moment zie je wel dat een verslag van het bevolkingsonderzoek binnenkomt, dat zij het meegedaan hebben aan het onderzoek. En dat geeft ons ook de motivatie om ook als artsen door te gaan. Niet alleen als huisartsen, maar eigenlijk zou ik zeggen als alle artsen door te gaan. Ook als een keer iemand bij de gynaecoloog komt, of bij een radioloog komt, of bij een chirurg komt voor een borstklacht, dat zij ook daarop gaan wijzen. En even kort het gesprek doen. Duurt maar misschien een minuut of twee. En daarna kunnen ze ook wijzen naar bijvoorbeeld informatie van Faro's, waar ook voor patiënten met laaggeletterden, daar staat ook een heel duidelijke informatie over vaccinatie of over screening van bevolkingsonderzoeken. Ja, VAROS is gezondheidsvoorlichting voor minderheidsgroepen. Een bevlogen verhaal van u, Shakib Sana, huisarts onder andere in Delfshaven. U zegt, ga door met voorlichting geven en doe je best ook als artsen, want dan gaan de mensen ook wel meer naar bevolkingsonderzoek toe. Mag ik u zeer bedanken en veel succes wensen, ook morgenochtend weer met uw patiënten. U ook bedankt dat u aandacht heeft hiervoor. Merci. De overheid deed het met grote tegenzin. Nederlandse vrouwen terughalen uit Syrië, terwijl ze zelf kozen voor aansluiting bij IS. Na tussenkomst van de rechter haalde Nederland in 2022 toch IS-vrouwen terug. Deze weken zijn er rechtszittingen tegen hen. Morgen is het de beurt aan de zussen Amal en Amina. Vooral Amina valt op. Ze lijkt en slachtoffer en dader te zijn. Tania Mera, senior onderzoeker van het Internationaal Center for Counterterrorism. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u tijd voor ons heeft gemaakt. U schreef een boek, Vrouwelijke Jihadisten voor de Rechter. U heeft die groep in beeld. Is Amina een bijzonder geval in die verhalen vanuit IS? Ja, ik denk dat Amina wel een uitzonderlijk geval is. Wat ons allereerst opvalt is dat Amina vrij jong is. Ze is als minderjarige daarheen gegaan. En in de groep die wij hebben onderzocht van 28 vrouwen die betrokken zijn bij jihadisme, zijn er slechts twee anderen die ook minderjarig waren. En het tweede wat heel erg opvalt is dat ze kennelijk heeft vastgezeten in de Hasaka-gevangenis. Ik weet dus niet met zekerheid of dat waar is, maar indien dat waar is, dan is dat vrij uitzonderlijk. Want tot nu toe zien we dat de meeste vrouwen hebben vastgezeten in Al-Hol of in de Rotkampen, die door de Koerdische autoriteiten bemand worden. Ja. Op welke punten wijkt Amina's persoonlijkheid af van het profiel van de gemiddelde vrouwelijke jihadist? Nou ja, dus wat ik aangaf, allereerst dus de leeftijd. Ja, de leeftijd, maar ook qua persoonlijkheid, qua karakter? Nou kijk, wat wij zien in ook bij die andere vrouwen is dat je wel degelijk zowel slachtoffer als dader kan zijn. Dus daarin komt ze overeen. Maar waar we ook grote verschillen in zien is dat het lijkt of Amina een grotere en een actievere rol binnen IS heeft gespeeld. Want bij de meeste andere vrouwen zien we dat ze dus meer een logistieke rol hebben gespeeld. Binnen het huishouden. Ze hebben gezorgd voor het koken, voor het eten en hebben misschien wat administratieve taken gedaan. We zien ook dat vrouwen een rol hebben gespeeld bij het organiseren van hun eigen reis of de reis voor anderen. Of bij propaganda-activiteiten. Maar wat we bij Amina zien is dat ze dus verpleegster is. Maar dat ze ook mogelijk wapentraining heeft gegeven. En dat ze lid is bij een vrouwelijke brigade. Dus je ziet toch wel degelijk dat haar rol wat groter en wat actiever is. Ja. En dat zien we dus ook bij de andere vrouwen die tegelijkertijd met haar gerepatrieerd zijn. Ja. Ze zou ook super slim zijn. Hoe past dat in het beeld? Op zich sluit het natuurlijk niet uit dat mensen die, of vrouwen of mannen, uitzonderlijk slim zijn. Daar is op dit moment nog niet heel veel informatie over. Maar het viel mij inderdaad op dat zij extreem slim is. En we hebben wel gezien in de profielen van de andere vrouwen die we tot nu toe onderzocht hebben, dat daar ook vrouwen tussen zitten die minder eerder laagbegaafd zijn dan hoogbegaafd. Maar voor mij is dat niet wat het meest in het oog springt. Het is met name de rol en de activiteiten die ze daar heeft gehad bij IS. Ja. Dat springt met name in het oog. En daarin onderscheidt ze zich tot nu toe van vele anderen. Amina was 16 jaar toen ze door haar familie onder het mom van vakantie werd meegelokt naar Irak. Ze werd uitgehuwelijkd, belandde in Syrië. Maakt dat haar nou tot slachtoffer inderdaad? Ja, er zijn inderdaad wat beperkte informatie beschikbaar dat ze wellicht inderdaad een slachtoffer is van mensensmokkel. We zien in omliggende landen die wij ook hebben onderzocht dat er inderdaad gevallen zijn dat de ouders en dan met name de moeder ook vervolgd worden voor mensensmokkel. Met name voor hun brengen van hun eigen kinderen naar die gebieden. Dus indien er voldoende bewijs is, zou het mogelijk zijn dat ze inderdaad ook slachtoffer zou zijn. Maar dat sluit niet uit dat je dus dat je niet vervolgd zou kunnen worden voor de misdrijven die je hebt begaan. Ja. Wij zien die combinatie van slachtoffer en dader zien wij ook bij andere vrouwen, zowel in Nederland, maar ook in de omliggende landen die we hebben onderzocht, zoals in Frankrijk en in België en in Duitsland. Want die daderkant zit dan in het punt dat ze eenmaal op een gegeven moment bij IS gaat en dan meegaat in dat IS optreden. Zo zou ze bij de religieuze politie hebben gewerkt. Nou behoort zij tot een groep van 12 vrouwen. 12 vrouwen met een Nederlandse nationaliteit, waar veel om te doen is geweest. Pas na tussenkomst van de rechter werden ze gerepatrieerd. Wat was het argument voor repatriëring? Nou, dat is een goede vraag. De eerste vrouw die eigenlijk op deze wijze gerepatrieerd is, was Ilyan B. En Het landelijk pakket heeft er destijds voor gekozen om deze vrouwen bij verstek te vervolgen. Maar ze hebben wel degelijk het recht om aanwezig te zijn bij hun eigen procedure. En de vrouwen hebben destijds aangegeven via hun advocaten dat zij aanwezig wilden zijn bij hun eigen rechtszaak. En wat er dan gebeurt is dat de rechter iedere keer de rechtszaak voor 6 maanden uitstelt. En de overheid de kans biedt om deze vrouwen dus naar Nederland te halen, zodat ze hun rechtszaak kunnen bijwonen. Dat gebeurde echter niet. En uiteindelijk heeft de rechter aangegeven dat ze de rechtszaak tegen deze vrouwen zou willen beëindigen. Wat zou betekenen dat ze überhaupt niet vervolgd zouden kunnen worden, ook niet als ze terugkomen. En dat is de aanleiding geweest uiteindelijk voor Nederland om te besluiten dat ze vervolgd zouden worden hier in Nederland. En Ilyan B. was de eerste vrouw die toen is teruggehaald. Vervolgens zijn er 5 vrouwen teruggehaald. Die zijn inmiddels in eerste aanleg al veroordeeld. En nu zijn de laatste groep van 12 vrouwen die in november 2022 zijn teruggehaald, die komen nu de komende weken voor de rechter. Ja, er waren eerdere rechtszittingen rond Amina en Amal. Hoe stellen zij zich daarop tijdens zo'n rechtszaak? Nou, dat zijn tot nu toe alleen maar pro forma rechtszaken geweest. Dus de eigenlijke inhoudelijke rechtszaak moet nog komen. Wat opmerkelijk is, is dat van deze 12 vrouwen dat er bijna geen enkele vrouw aanwezig is bij de hoorzitting en gebruik maken van het zwijgrecht. Er is 1 vrouw die aanwezig is geweest bij de rechtszaak. En Amina E. is via videoverbinding was zij ook aanwezig bij de rechtszaak en heeft dus geen gebruik gemaakt van het zwijgrecht. Het is opmerkelijk omdat ze aan de ene kant hebben aangegeven wij willen aanwezig zijn bij onze rechtszaak en om die reden ook zeggen gerepatrieerd. Maar nu blijkt dus dat er dus heel veel zich beroepen op dat zwijgrecht. Ja. Heeft justitie, denkt u, een harde zaak met voldoende bewijzen tegen Amina? Dat moet natuurlijk nog blijken, maar wat wij zien is dat er tot nu toe de meeste vrouwen voor deelname aan een terroristische organisatie en voor het voorbereiden van terroristische misdrijven worden vervolgd. En de standaard eis is 5 jaar. Ja. Zal de rechter, belangrijke vraag, rekening houden met het gegeven dat ze ook slachtoffer is? Als indien aangetoond kan worden dat ze slachtoffer is, dan zou daar zeker rekening mee gehouden kunnen worden. Andere factoren waar de rechter mee rekening mee kan houden is de duur dat zij dus lid is geweest van de terroristische organisatie. En hoe lang is dat bij haar? Nou ja, dat valt te bezien, maar ze kunnen dus wel ervoor kiezen om te zeggen dat deelname alleen tot aan de val van Baghouz wordt meegerekend. En vanaf het moment dat ze dus in gevangenschap is genomen, dat die periode niet meetelt. Maar ook de duur van detentie kan ook dus als een strafverlichtende maatregel meegenomen worden. Maar er kan dus ook meer bewijs naar voren komen. Amina E. is ook verhoord door de FBI meerdere malen. En uit die gesprekken, die informatie kan gedeeld worden met het Nederlands OM. En dat kan onder bepaalde omstandigheden als bewijs worden gebruikt. En dat zou kunnen leiden dat ze voor meer strafbare feiten vervolgd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld het geven van trainingen voor terroristische doeleinden. Tania Mera, senior onderzoeker van het Internationaal Center for Counterterrorism. Dank u wel voor deze toelichting op de rechtszaak morgen tegen de zussen Amal en Amina. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Springsteen met I'm on fire. Ik ga naar een bijna vergeten scheepsramp die van het Britse stoomschip Mandy, morgen precies 107 jaar geleden. Het schip verging op de Noordzee. Het had 600 zwarte Zuid-Afrikaanse militairen aan boord. 5 soldaten spoelden aan in Zandvoort en Egmond en werden begraven in Noordwijk. Morgen worden ze herdacht. Amateurhistoricus Mark Seilmans uit Noordwijk zocht het verhaal achter de verdronken soldaten uit. Welkom, meneer Seilmans, dat u er bent. Fijn. Ja, dankjewel. Om te beginnen, waarom waren die 600 zwarte Zuid-Afrikaanse soldaten in 1917 aan boord van dat stoomschip de Mandy? Ze waren op weg naar Frankrijk. Ze zouden eigenlijk naar Le Havre varen en dan zouden ze in Frankrijk worden ingezet. Niet om te vechten, want ze waren zwart. En dat was maar. Je moest geen zwarte soldaten gaan of zwarte mensen gaan bewapenen, was de gedachte in Zuid-Afrika in der tijd. Toen ter tijd. Ze gingen. Schepen lossen, treinen laden met munitie. Alle bijkomstige werkzaamheden, zeg maar. Als het maar niet met vechten te maken had. Als het niet met vechten. Voor mij is dat een nieuw deel van die geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Hoeveel zwarte Zuid-Afrikaanse jongens en mannen werden naar Frankrijk gebracht? Ja, aantallen zijn altijd een beetje. Maar ongeveer? Ja, ik denk zoiets in enkele duizenden. Duizenden? Ja. Het waren er niet zoveel Chinezen. Chinezen zijn er 100.000 van gekomen. Dan gaan we naar het stoomschip toe. Dat verging op 21 februari 1917. Van de 600 opvarenden werden 20 stoffelijke overschotten teruggevonden. Ja, verspreid over diverse kusten. De zuidkust van Engeland, eentje in Frankrijk en dus 5, eigenlijk 6... in Nederland. Aan de Nederlandse kust. Ja. Want het was niet eens in de straat van Dover dat het vergaan is. Het was kanaal, maar het is dus door allerlei stromingen zijn sommige stoffelijke overschotten in Nederland aangespoeld. Ja, dat klopt. Ja. U bent op een gegeven moment komt u op het begraafplaats in Noordwijk. U treft daar die graven aan. U gaat op onderzoek. Ja. En u gaat ook onderzoek naar de nabestaanden. Ja, dat deed is ik niet. Is dat gelukt? Ja, ik begon eigenlijk met de Engelsen. Want het is tegen 4 generaties verder. Maar toch blijkt dat dus wel mogelijk te zijn. Niet altijd. Bij de Britten was het, want er liggen ook meer Britten dan Zuid-Afrikanen. Dus ik begon met de Britten, dat was makkelijker. Daar waren relatief regelmatig nabestaanden te vinden. Bij de Afrikanen, laatste bewaard, daar was dat lastiger. Hoe heeft u dat gedaan? In Afrika. Ja, hoe heeft u zich gevonden? Nou ja, je weet dan een familienaam. De familie Mtolo bijvoorbeeld, M-T-O-L-O. En dan ga je zoeken. En dan vind je iemand die op het ministerie van Justitie in Johannesburg of Pretoria werkt. Want de namen van de begraven mannen in Noordwijk, die zijn bekend? Ja, althans van 5 wel, van 1 niet. En zo ging u zoeken. En u heeft die familie gevonden. Ja. Hoe reageerden de nazaten 4 generaties verder op het verhaal van hun voorouders? Ik hoopte eigenlijk informatie te krijgen van die mensen. Maar het bleek dus bij de Afrikanen andersom te zijn. Die mensen wisten eigenlijk niets over wat er gebeurd was. Ze wisten vaak wel dat opa, want ze noemen ze... opa was verdwenen in de oorlog. Althans niet eens in de oorlog. Dat hele begrip Eerste Wereldoorlog kenden ze niet. Opa was verdwenen om te werken met een boot. Dat was een beetje wat er bekend was. En ik kon ze dus vertellen... maar opa ligt in Noordwijk, in Nederland. En hij zat op de Mandy en dat schip is gezonken. En dat was voor die mensen, omdat die een andere cultuur, ander geloof hebben met voorouderverering, was dat een enorme schok eigenlijk. Want ze realiseerden zich dat ze de zorg voor de geest, voor de overledene, voor opa, eigenlijk niet goed hadden uitgevoerd. En daardoor konden ze allerlei onheil verklaren dat de familie was overkomen, zoals vrouwen die niet zwanger raakten, of werkloosheid of ziekte. En dus eigenlijk was het. Wees ik deze mensen op een soort van falen van die mensen. En dat kon hersteld worden, was hun gedachte. Als we nou maar alsnog gaan zorgen voor opa, dan komt het allemaal goed. En hoe zouden ze dat dan kunnen doen? Ze moesten vooral zorgen dat de geest van opa weer terugkwam in Afrika. En de eerste pogingen die ze hebben gedaan was om te kijken of ze het stoffelijk overschot van opa vanuit Noordwijk naar Zuid-Afrika konden terugbrengen. Nou, dat kan niet, want zodra een stoffelijk overschot op een Commonwealth War Graves Commission graf of daarin ligt, mag dat niet meer geopend worden. Niet voor DNA, maar ook niet om voor repatriëring, zeg maar. Dat is in 19... Dus het lichaam, dat kon niet. Stoffelijk overschot kan niet nee, naar kan Zuid-Afrika niet toe? Toen hebben ze iets anders geprobeerd. Dat was een, ze noemen het een witch doctor. Ik weet niet precies, zo noemen ze het zelf in ieder geval. Zijn ze naar het strand van Durban gegaan en hebben daar een kip geofferd. En hebben daar door die witch doctor laten vragen of de geest van opa alsjeblieft terug wilde komen naar de kraal. Dus naar Zuid-Afrika, waar die vandaan kwam. Zodat ze daar weer voor konden gaan zorgen. Alleen die procedure is mislukt. Ik kan ook wel, dat is een heel verhaal, althans, het valt eigenlijk wel mee. Procedure bij zo'n operatie is dat nadat dit is uitgevoerd op het strand en die kip is geslacht, dan keer je terug naar je dorp. Maar dan mag je tijdens de terugreis niet spreken. Die mensen hebben geen auto's. Ze hadden een taxibusje gehuurd. En ze rijden het dorp bijna weer in. En dan vliegt in één keer de achterklep van dat busje open. En een van de familieleden zegt tegen de chauffeur: je achterklep gaat open. Dan heeft hij dus gesproken, wat dus niet mag, want daarmee verstoor je, zeg maar, het ritueel. En wat wil je nog meer als bewijs als ook nog eens een keer de achterklep open gaat? Dus u raakte verzeild met dit verhaal, ook in de rituelen, ja, van hoe je voorouders beleeft als nu levende Zuid-Afrikanen. Ja. Hoe moet het nu verder met deze families? Willen die families naar Noordwijk komen, ook naar de graven? En wat kan u daar dan nog in betekenen? Nou, dat was inderdaad, er was nog maar één oplossing. En dat was om dan maar zelf naar de berg te komen. Of hoe zeg je dat, bijbels? In ieder geval om naar Noordwijk te komen. Om dan hier te gaan vragen aan de geest van: wil je alsjeblieft meekomen? Alleen die mensen hebben geen geld, hebben geen paspoort, weten waarschijnlijk niet eens waar Nederland precies ligt. En dus kreeg ik op een gegeven moment het idee van: ja, ik heb ze eigenlijk, ik heb deze onrust veroorzaakt bij deze familieleden. Hoe lang geleden is dat? Nou, dat speelt al denk ik een jaar of 6-7 geleden. Al 6-7 jaar bent u bezig met die zoektocht en u voelt zich verantwoordelijk voor die onrust die u veroorzaakt heeft. Dus ik had zoiets van: ik ga proberen om die mensen daarbij te helpen om naar Nederland te komen. En bij dat helpen ontstond ook gelijk een andere gedachte. Het is toch een heel bizar verhaal eigenlijk dat een oorlog van meer dan 100 jaar geleden het dagelijks leven van mensen nog steeds blijkt te beïnvloeden. En dat leek me wel een mooi onderwerp voor een documentaire. U doet dat voorstel aan de VPRO. En wellicht kan die documentaire ervoor zorgen dat in het kader van de plaatjes en de beelden deze mensen alsnog naar Nederland zouden kunnen komen. Dat hoop ik, ja. Nou hebben we het over dat vergaan van het stoomschip. Wat een gigantische ramp is geweest natuurlijk. Het schip is, heb ik begrepen, is aangevaren door een ander schip. Nou, gaat u morgen opnieuw wordt het herdacht? U gaat hen herdenken morgen. U gaat er ook spreken in Noordwijk op de begraafplaats. Wat gaat u zeggen? Het wordt de zesde keer dat ik ga spreken. Dus dan wordt het op een gegeven moment wel wat zoeken naar onderwerpen. Maar wat gaat u morgen zeggen? Morgen gaat het toevallig over het schip. Over de aanvaring en dan vooral eigenlijk over de rollen van de twee kapiteins van die. Want het is een aanvaring geweest tussen twee Britse schepen, waarbij een van de kapiteins zich keurig aan de regels heeft gehouden. Dat was het schip met de Afrikanen aan boord. Maar het andere schip met een andere kapitein, ze beide dezelfde voornaam toevallig, allebei Henry geheten, die heeft allerlei regels overtreden en heeft eigenlijk niks gedaan. Is nalatig gebleken. Daar ga ik het vooral over hebben. Over de rol van die twee kapiteins bij het zinken van dat ene schip. De kapitein die fout was, diens schip is ook bijvoorbeeld niet gezonken, is niet beschadigd geraakt. Het is, Het verhaal van de Mandy. Morgen wordt het herdacht, morgen wordt het vergaan herdacht. 107 jaar nadat de man die vergaan is op het kanaal. En een bijzondere verhaal van Mark Zeilmans uit Noordwijk, die betrokken is geraakt bij de verwerking van generaties verder Zuid-Afrikanen. Een bijzonder verhaal. En ik wens u morgen veel waardigheid en succes bij de herdenking. Dank u wel. Ricky Cole, The Wind. Ik ga naar Julian Assange. Hij vecht voor het Brits Hoge Rechtshof tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij krijgt nu hulp uit onverwachte hoek. De vorm van die steun is gek. Een kunstenaar dreigt kostbare kunstwerken in de wereld te vernietigen op het moment dat Julian Assange zou komen te overlijden. En kunstjournalist Joke de Wolf, welkom Joke, jij weet er alles van. Die kunstenaar André Molotkin noemt zijn project Dodemansknop. Wat gebeurt er als de kunstenaar Molotkin de Dodemansknop, de denkbeeldige Dodemansknop, indrukt? Dan gaan er in een kluis die ergens in de Pyreneeën staat, gaan er twee containers, daar gaat een luikje open en dan ontstaat er een chemische reactie waarbij uiteindelijk alle dingen die daar aanwezig zijn, vooral alle schilderijen die in die kluis aanwezig zijn, verschrikkelijk worden aangetast en deels op zullen lossen door het zuur dat dan ontstaat. En dat zijn schilderijen, voor zover we weten zijn het er 16 noem eens wat, een Picasso, een Andy Warhol, een Rembrandt. En waar hangen die schilderijen? Waar bevinden die zich? Die bevinden zich dus nu in die kluis. En hoe zijn ze in die kluis gekomen? Op verzoek van Molotkin. Het is een kunstenaar die al wel een tijdje meegaat en ook contacten heeft in de kunstwereld. En die contacten heeft gevraagd van, zouden jullie iets willen inleggen? Het klopt feitelijk dat die schilderijen, die werken, daar in die Pyreneeën aanwezig zijn. Voor zover we weten wel, ja. Dus het is niet een fake verhaal? Nee. Je zegt het een beetje met onzekerheid. Er zijn geen foto's van verspreid. We hebben geen titels. Dus ja. Wat is de boodschap die Molotkin wil uitdragen met dit dreigement? Het is een hele morele, eigenlijk een grote ethische kwestie, dat in deze wereld we een mensenleven misschien wel minder belangrijk vinden dan een kunstwerk. He, dus als er een kunstwerk misschien bijna vernietigd wordt, dan springt iedereen op en schreeuwt moord en brand. Maar als er iemand, in dit geval dus Julian Assange, zijn leven op het spel komt te staan, dat er dan een vrij lauwe reactie is. En dat hij dat een vreemde situatie vindt en dat hij daar dus aandacht voor heeft. Ja. En hoopt hij daarmee ook met deze kunstzinnige dreiging die boven de wereld gaat hangen. Hoopt hij daarmee ook bij te dragen aan vrijspraak voor Assange? Volgens mij wel, ja. Dat is natuurlijk ook een wel. Politieke ja, kunstenaar. Ja, ja, zeker wel. Ja, deze ja. Molotkin. Ja. Want wat is hij verder? Wat is zijn reputatie? Wat maakt hij? Nou, zijn belangrijkste media, hè, zoals sommige kunstenaars met olieverf schilderen. Hij werkt vooral met bloed en olie. Dat is eigenlijk wat hij het meeste laat zien. En dan het liefst stromend, bijvoorbeeld in een pot of in een iets wat een symbool heeft. Bijvoorbeeld het gezicht van Poetin. Hij is een Rus, hij is al een tijd uit Rusland verdwenen. Maar hij heeft bijvoorbeeld in 2022 een projectie gemaakt, een augmented reality. Dus het was een, als je daar dan met je camera naartoe scheen, en dat waren dus onder andere plekken zoals het Rode Plein in Moskou en de ambassade, Russische ambassade in Londen en in Washington, dan zag je het gezicht van Poetin waar bloed doorheen stroomde. En dat was dan Oekraïns bloed. En dat was, nou ja, zijn boodschap van, nou ja, dit is wat Poetin op dit moment met met de Oekraïne doet. Legt hij ook uit waarom hij zo begaan is met het lot van Assange? Ja, dat is wel omdat hij heel erg is voor de vrijheid van meningsuiting. En hij vindt daarin dat je daar heel radicaal in moet zijn. Dus je moet, vindt hij als kunstenaar, maar dus ook als zo iemand als Assange, moet je alles ongestraft kunnen zeggen en uiten. En daarin ja, voelt hij zich dus ook solidair met Assange. En hij heeft dus, deze Molotkin heeft in Zuid-Frankrijk ook een soort enorme schuur gebouwd. En hij wil eigenlijk een soort kolonie maken waar kunstenaars komen die dan ook dat soort radicale kunst maken. Ja, het is protestkunst. Is het aan de andere kant ook een echt kunstwerk, vind je? Ik zou het performance art kunnen noemen. Ik ken die termen niet heel goed, maar misschien is het toch ook wel kunst. Kunst, precies. Ja, ja, ja, ja. Het is wel, hè, het is zo, je kan het ook heel conceptueel noemen, hè, want tot nu toe hebben we daar, nou, we hebben die kluis gezien, daar heeft zijn foto's van, maar ja, wat er nou precies gebeurt. Maar het gebeurt wel in onze hoofden, zit er dus nu die schilderijen die we ook niet hebben gezien, maar we weten wel dat daar iets gebeurt. En het idee alleen al dat daar die containers staan naast die Rembrandts en die Warhols, dat vind ik, dat is natuurlijk, dat wekt al een naar gevoel op. En nou ja, dat is ook wel weer heel interessant. Dus in die zin gebeurt. Vind je het ook geslaagde kunst? Nou ja, het is niet de meest fantastisch geniaal, maar aan de andere kant, ik vind het wel interessant. Ja. Doet het je nog denken aan kunstenaars die wij kennen? Ja, nou bijvoorbeeld Ai Weiwei heeft ook kunstwerken, hè, dus oude Chinese vazen, die heeft hij op de grond laten vallen. En dat was ook wel een soort van daad van waarbij je dus echt kunst vernietigt. Ja. Want dat, er zijn natuurlijk wel ook wel kunstenaars die hun eigen werk hebben vernietigd. Dan kan je nog denken, ja, dat is eigenlijk ook wel weer makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een Rembrandt gaat vernietigen, dan is wel echt wel nog een stap verder. En eigenlijk ook meteen daardoor ook wel weer interessant. Want het interessant. Is, en ja, het is niet de bedoeling natuurlijk. Want we willen natuurlijk, zo zijn we opgevoed. Ja. En sluit het nog aan bij een bepaalde traditie? Je noemt Ai Weiwei, maar zijn er ook meerdere? Conceptuele kunstenaars en de politiek geëngageerden natuurlijk. Ja, ja. En Nou, we gaan dat dus zien. Morgen dus die zaak bij het Hoge Rechtshof. Is er veel angstige spanning over nieuws die vanuit de kunstenaar zelf, vanuit Molotkin gaat komen? Denk het wel, ja. Ja. Ja, het is toch nog wel spannend wat er nou gaat gebeuren. En als er dus niets gebeurt met Assange, dan blijft die kluis gesloten ook. Joke de Wolf, kunstjournalist, dank je wel voor dit bijzondere verhaal over protestkunst. Het is 11:55. Ja, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kreeg van zijn Russische ambtgenoot Poetin een dikke autocadeau. Een limousine van het Russische merk Auris. Hetzelfde model als waarin Poetin zelf wordt rondgereden. Hier autojournalist Carlo Brandsen. Welkom, Carlo. Dank je. Een Auris? Ja, een oude Russische auto? Een Russische auto. Wordt er door een kleine groep mensen... worden daar een enige tientallen van gebouwd. Niet een Lada? Nee, Lada is binnen het automobiele spectrum. Ik zou maar zeggen, de andere flank. Ja. Ja, nee, die auto die hij aan Kim Jong-un heeft gegeven... dat is echt een beetje statielimousine-achtig. Een beetje grote Mercedes, grote Rolls-Royce... en daar een beetje tussenin op zijn Russisch. Lada, dat was natuurlijk de auto voor het volk, of liever gezegd de middenklasse. Wordt de Lada nog gemaakt? Want die kennen wij natuurlijk vooral van die oude communisten uit de jaren 60 en 70 en 80. Ja, ja, klopt. Dat waren echt van die vierkante doosjes. Ja. He, dat was een samenwerking met Fiat. Is ooit die fabriek neergezet in Todiatigrad. En er zijn wel wat modellen aan toegevoegd, zoals de Lada Niva. Dat is op zich best een schattig 4x4'tje. Maar het was, ja, op het moment dat natuurlijk de Rusland uiteenviel... toen kwamen ze er al heel snel achter dat er veel betere auto's gebouwd werden op de wereld. En dat was wel zo'n beetje einde Lada als exporterend product. In Rusland zelf rijden ze nog wel rond. Ja, er zijn geen fabrieken meer. Ja. Zijn er nog fabrieken, Todiatti. Welke moderne snufjes hebben de moderne Lada's? Geen. Nee. Geen? Nee. Geen digitale snufjes? Nee. Het is een hele basic auto. Ik zou me eigenlijk niet verbazen als je nog steeds ook moet slingeren... om je ruiten open te doen en zo. Er zijn wel wat nieuwere modellen later gekomen... dan die koekblikje waar we het net over hadden. Die zijn wel wat moderner. Die fabriek is op een gegeven moment in handen van Renault gegaan in Frankrijk. Inmiddels is het weer van de Russische staat. Want dat had natuurlijk Renault mocht geen handel meer drijven met Frankrijk. Of trok zich terug. Dus het is nog steeds een merk. Maar het is vooral een merk voor daar, zullen we maar zeggen. Zijn er in Nederland nog Lada-liefhebbers? Ja, dat is wel. Voor mij is het wel een club. Wel een club, ja. Elk automerk heeft een club. De Lada nou, precies, dus ook. Daar rijden nog iets van 700 Lada's rond in Nederland. Dus het zou mij niet verbazen als er een club was met een gestenseld clubblad. Ja, de Lada zag eruit als een vierkant blik. Wij dachten vanavond op de redactie toen we zaten te voorbereiden. Zoals een vijfjarig kind een auto tekent, dat is een Lada. Ja, heel basic. Je had wat oudere luisteraars zullen het kennen. Je had in Italië de Fiat 124. Dat was een compacte gezinsauto, zeg maar. Inderdaad, zo'n blokken ding. Nou, ja, maar die was hip en gaaf en cool. Nou ja, die was niet heel hip, maar in ieder geval was populair. En op basis daarvan zijn ze dus in Rusland eigenlijk diezelfde auto's gaan bouwen. Alleen dan heetten ze Lada en waar ze links en rechts wat versterkt. Carlo Brandsen, wat een heerlijk verhaal. Autojournalist die hier kort voor 12 nog even vertelt hoe het zit met de Lada... naar aanleiding van de Auris, een andere Russische auto... die Kim Jong-un aan Poetin heeft gegeven. Andersom. En zo komen wij andersom. Dus... Andersom. Zeg, andersom. Poetin aan Kim Jong-un heeft gegeven. Die Poetin aan Kim Jong-un heeft gegeven, natuurlijk. Ja. Carlo, dankjewel. Tot je dienst. Dit was het oog voor vanavond. En we gaan nog even luisteren naar een afkondiging... Nou, in wezen is het natuurlijk allemaal flauwekul. Ja. Het was Willem van Hanegem's 80ste verjaardag vandaag. En daarom mocht hij ook nog even dit oog afkondigen. Morgen zit hier Rob Trip. Fijn dat u luisterde. Een sigarette. En een laatste glas im Steen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan,